gözlerim yolda kalıptır gözlerim. Ne çabaktır gözlerim yolda kalıptır gözlerim. Seni gözler gözlerim, seni özler gözlerim. Seni gözler gözlerim, seni özler gözlerim. Sen bana bir çekerme, demirim ben neydim. Ya gözleyim ben seni, ya da ki çıkıp dedim. Sen bana bir çekerme, demirim ben neydim. Ya gözleyim ben seni. Gel bile etme giden sen.